7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten om derde landers uit Oekraïne voorlopig te blijven opvangen. Het kabinet wil dat gemeenten daar vanaf maandag mee stoppen, maar uit een rondgang van persbureau ANP bleek al dat meerdere gemeenten die deadline naast zich neer gaan leggen. Het gaat onder meer om Eindhoven, Groningen, Arnhem en Deventer. En derde landers zijn niet Oekraïners die in dat land woonden toen de oorlog uitbrak en ze naar Nederland vluchtten. Ze mogen vanaf maandag niet meer werken en krijgen geen leefgeld. Zo'n 700 derde landers zouden hier asiel willen aanvragen. De rechter doet pas na het weekend uitspraak over winkelketen Big Bazaar. De vraag is of de koopjesketen aanspraak mag maken op een regeling dat je 4 maanden extra niet failliet kan gaan, maar wel doorlopende rekeningen betaalt. De rechter zou eigenlijk vanmiddag uitspraak doen, maar dat wordt dus maandag. Waarom de uitspraak later wordt, is niet bekend. Eerder vandaag bleek uit een rondgang van de NOS dat Big Bazaar een schuld zou hebben van zo'n 30 miljoen euro. De keten betaalt bij verschillende panden al maanden geen huur meer. Presentator en journalist Matthijs van Nieuwkerk heeft voor het eerst in maanden van zich laten horen. Tegenover NRC betuigt hij spijt over zijn gedrag achter de schermen bij De Wereld Draait Door. Hij schaamt zich naar eigen zeggen kapot voor het grensoverschrijdend gedrag. Van Nieuwkerk weet nog niet of hij weer op televisie te zien zal zijn. En de 7e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Geoffrey Soupe. De Franse sprinter die was de beste in de massasprint. Het team en Arendsman kwam tijdens de etappe hard ten val. Hij heeft de Vuelta verlaten. In het algemeen klassement blijft Lenny Martinez aan de leiding. Hij is met 20 jaar de jongste drager van de rode trui ooit in de Vuelta. Het weer nog. Vanavond verdwijnen de laatste buien. Vannacht koelt het af tot een graad of 13... met vooral in het binnenland kans op nevel of mist. Morgen in de loop van de dag zonnig met stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. En voor de situatie op de weg gaan we naar Erik Evengroen. Is het nog druk? Nee, de drukte is nu al weg, Maaike. Maar toch nog wel een paar files die opvallen. Onder andere de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knoopend Leenderheide en afrit Valkenswaard. Daar rijdt het nog langzaam over 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. De A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel 4 kilometer file rijden en 10 minuten oponthoud. En als laatste de A76 Eindhoven richting Venlo, voor Geldrop, 4 kilometer file ook. En ook hier 10 minuten vertraging. Ster. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Nu eentje extra op veel producten zoals Jumbo Filter Koffie, 1+1 gratis. Dubbel fris of taxi, 1,5 liter pak, 1+1 gratis. En bekijk onze online folder via jumbo.com voor nog meer 1+1 acties. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. ICM, al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo? Dan krijg je nu 20.000 MB, minuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Steeds meer ouderen vallen ten prooi aan sluwe oplichters. Ze ontvangen bijvoorbeeld een belletje van een nep bankmedewerker die zo betrouwbaar klinkt dat ze hun bankpas meegeven of geld overmaken. Maar je bent dan zo in een roes dat je denkt van ze hebben me te pakken genomen. Ik ging ervan uit dat mij dat nooit zou overkomen. In eerste plaats denk je van wat ben ik een stommerd. Maar weet je, het vertrouwen is daarna weg. Je checkt nu elke dag je bankrekening. Kijk of er nog meer wordt afgeschreven. De Nederlandse Vereniging van Banken en de Fraude Helpdesk signaleren een nieuwe trend. Steeds vaker ontvangen ouderen thuis bezoek van nepbankmedewerkers. Niet alleen om dat bankpasje op te halen, maar ook om dure juwelen mee te nemen en die zogenaamd veilig in een kluis te leggen. Hier te gast is Sybren van der Velde. Hij is landelijk coördinator senioren en veiligheid bij de politie. Ook is hier oud-inbreker Ron Konings, die tegenwoordig trainingen geeft, onder andere aan ouderen om hen alert te maken op oplichters. En later deze uitzending schuift ook Raymond aan. En hij vertelt hoe zijn 74-jarige moeder maar liefst meer dan 3 ton kwijtraakte. Ook is hier onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters. Hij is in de cijfers en achtergronden gedoken. En je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app. Of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over ouderenoplichting. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Ze wordt in de criminele wereld Lady Gangster genoemd. Een 34-jarige vrouw uit Rotterdam zou de spil zijn achter meerdere explosies in woonwijken. Het OM ziet haar als een van de hoofdverdachten. De rechter besloot deze week wel dat zij haar proces in vrijheid mag afwachten. Rick, hoe gangster is deze Lady Gangster, zoals ze wordt genoemd? Nou, behoorlijk, als we het OM mogen geloven. Ze zou het brein zijn achter meerdere ontploffingen in Tienhoven en Hoef en Haag. En de Rotterdamse zat in een auto die dicht bij de plaats delict reed. En haar werkwijze, nou, aan de woningen hing ze meerdere explosieven op. En die zijn uiteindelijk ontploft. Zo. Ja, heel heftig. En doodeng natuurlijk in zo'n woonwijk. Ja, doodeng. Heftig ook voor de bewoners natuurlijk. Ja, en een conflict in het criminele milieu over een gestolen partij cocaïne. Dat zou dan de reden zijn achter deze, ja, ontploffingen. Ja, nou is zij dus, zij wordt dus Lady Gangster genoemd. Het is een vrouw, dat mag duidelijk zijn. Als je naar de misdaadcijfers kijkt, zijn het toch vaak mannen. Is toch dit wel een uitzondering? Toch weer die mannen. Ron Konings, jij bent oud-inbreker. Gelukkig even voor de duidelijkheid al jarenlang op het rechte pad. In jouw tijd waren er ook veel vrouwelijke inbrekers, vroeg ik me af. In mijn tijd niet, nee. En is dat veranderd dan? Ja, want die vrouwen hebben ook door dat ze op een bepaalde manier aan de geld kunnen komen. En heel veel vrouwen die zijn wijzer aan het worden, ook via internet. En ze geven elkaar ook tips. Dus ja, de markt is aan het vergroten. Ja, dus dat, ook vrouwen die doen dat nu ook zeker, ja, meer, denk jij wel. Ja, zeker ook als het gaat om de wandeltruc. Want als een man bij de deur staat, dan is er argwaan. Dan staan er 2 lieve dametjes met een vers bos bloemen. Ja. Komen we zo uitgebreid over te spreken, uiteraard. Maar Rick, Lady Gangster wordt ze dus genoemd. Maar ook, ja, dat viel mij dan ook weer op, liefje van Trump. Waarom? Of ja, hoe dit zo? Ja, nou, dat is dus niet omdat ze een relatie heeft met de voormalige Amerikaanse president. Ik kan dat me voorstellen zou wel een scoop zijn nu. Ja. Dat is niet zo, nee. Maar met wie ze wel een relatie heeft, dat is een andere belangrijke verdachte in deze zaak. Nou, hij is overigens zelf altijd nog voortvluchtig. Nou, de man heeft zichzelf de bijnaam Donald Trump genoemd, of gegeven. En daarom heet deze Lady Gangster dus ook wat liefje van Trump. Ja, maar waarom heeft hij zich dan Trump genoemd? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Nee. Ja, ik weet ook niet of hij er misschien op lijkt. Ja, ja, dat zou kunnen. Weet ik niet. Ja, hij is voortvluchtig. Sybren van der Velde van de politie. Wat is dat toch met bijnamen in dat criminele circuit? Ja, bijnamen worden gebruikt ook op straat, hè, door jongelui. En ook criminelen die geven elkaar bijnamen. Dat heeft niks te maken met dat het dan op pseudoniem is, zodat ze niet herkend zouden worden. Maar het is gewoon vooral de stoerigheid binnen het criminele circuit dat daartoe leidt. Ja, ja. Ja, Ron? Is nou, ik had heel veel bijnamen. Oh, vertel er eens een paar. Nou, toen ik klein was, eten in Kruimeltje. En toen heet in één keer De Pad. En toen Rond Beton. En nu ik op pad ga om mensen preventieadvies te geven, heet ik als inbreker Barry Reekijzer. Oh, zo noem je dan tijdens... Ja, er moet wel een beetje komische noot in zitten natuurlijk. En de zakkenroller Zack de Roller. En als winkeldief Bram Jatkovic. En ja, algemeen slechterik Gerrit de Raaf. En als cybercrime Henk Akker. Oké, maar wat is de functie van al die bijnamen? Is dat toch een beetje, hè, als ik het echt dan heb over in het criminele circuit, heeft het toch een functie? Of is het dus inderdaad vooral een beetje tof, herkenbaarheid? Ja, of een soort dus strijd. Mythe creëren? Ja, nou niet een mythe, maar net als in de worstelwereld ook heb je Hulk Hogan en dat soort namen. Ja, kijk, stel dat die dame die dat gedaan heeft, Truus Verschoor heet. Ja, dat klinkt natuurlijk niet. En als je dan zo'n bijnaam geeft, dat komt lekker over. Hè? Vroeger had je Pistolen Paaltje. Ja. Ja, die naam die zegt al precies wat erbij hoort. Als je ook Barry Reekijzer hoort. Een soort breekijzer aan elkaar gekoppeld. Ja, dat... Nee, ik begreep hem wel. Ja, ik denk, je kijkt zo ongelooflijk. Ik denk, nou, ik leg het even uit. Weet je, en voor mij zit er humor toon achter, ook een stuk herkenbaarheid. Ja. Het is een soort strijdnaam. Nou, dit ging dus over de zogenoemde lady gangster. Doet mij ook denken aan onze aflevering over vrouwen in de misdaad. Zoek vooral even op het Misdaadbureau in je favoriete podcast-app. En ga dan naar aflevering 21 van het Misdaadbureau. Daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. Dan is het nu echt zover. De zomervakantie zit erop. Vandaag was de laatste vrije dag voor de regio Noord. En dat betekent dat de inwoners van die regio vanaf maandag ook weer het normale leven oppakken. Dan denk je, wat heeft dit nou met misdaad te maken? Maar goed, de zomer, Sybren van der Velde van de politie, is natuurlijk ook het moment, periode dat bekend staat, als dat er veel woninginbraken plaatsvinden. Ja, dat klopt. Woninginbrekers, misschien kan het beaamd worden, de ex-woninginbreker, die willen graag een leeg huis. Die willen geen confrontatie met hun dader. Die willen snel naar binnen toe, snel buiten maken en snel weer weg. Ja. Nou, en als mensen op vakantie zijn, in de zomervakantie zien we dat, maar ook in andere vakanties willen, voorjaarsvakantie, meivakantie, herfstvakantie, kerstvakantie. Dan neemt het toe, ja. En in de zomervakantie hebben we dan vaak zo'n 10-15% meer woninginbraken. En deze zomer, weten jullie al iets over nu deze zomer, want die zitten dus eigenlijk nog maar net nu op. Ja, hebben we ook weer een stijging. Die was ongeveer 10%. Ik ben vanmiddag nog heel actueel in de cijfers van juli en augustus gedoken. Het is natuurlijk 1 september, dus dat kan net. Nou, dat is snel dan, ja. Ja. En we zien daar een stijging van ongeveer 10%. Maar het is wel ongeveer 8-9% lager weer dan dezelfde maanden vorig jaar. Dus dat is wel een goede tendens. Oké, dus het is wel hoger dus ten opzichte van de andere maanden van dit jaar. Maar als je het met vorig jaar de zomervakantie vergelijkt, is daar een verklaring voor? Nou, we zien al jarenlang, hè, dat de traditionele criminaliteiten, zoals de woninginbraken en de zakkenrollerij en de straatroof overvallen, dalen. Als je me dan vraagt van hoe komt dat, dat is echt een samenhang tussen preventieve maatregelen, maar ook de goede boeven achter de tralies. En dat zien we bij de woninginbraken, zien we dat ook, dat afneemt. En Ron, als oud-inbreker, die zomervakantie, is dat dan als inbreker juist hard werken? Geen vakantie? Dat is niet hard werken, nee. Nee, ook nee, omdat het juist zo makkelijk gaat. Ja, precies. Het is echt zo simpel. Neem nou alleen maar de elektrische fiets. Dat ding kost hartstikke veel. En waar zetten ze hem neer? In een schuur. En is hij goed beveiligd? Vaak niet. Ja, en als je dan niet thuis bent, dan hoef ik alleen maar de tuin in te lopen en die fiets te pakken. Weet je dan ook veel voorwerk? Dus dat je dan ook wist... Je doet altijd je huiswerk. Ja, je hebt allerlei manieren om te meten van, is iemand thuis? Als er een auto voor de deur staat, dan zet je een krijtstreepje bij het wiel. En dan kijk je even naar 2 dagen of dat inderdaad verrijden is. Je zet een tak tegen de deur om te kijken of die tak weggehaald is. Je kan ook een knijper op de brievenbus doen of een tandenstoker in het slot doen van de sleutel. Maar een mens kan nog niet eens even lekker op vakantie. Nou ja, het kan wel. Ja. Maar als je niet gaat lopen show, waar je naartoe gaat. En ook, ik heb een andere test gedaan. Dat was in een dorp in Zeeland. Ja, daar staat er een man bij zijn camper. En daar heb ik gewoon de babbeltruc toegepast. Wat een mooi ding. Oh, wat prachtig. Ga je naartoe? Gaat alles vertellen, die man. Hoe lang die gaat, waar die naartoe gaat. En ik zeg, je hebt zeker wel buren hier opletten. Ja, we hebben de buren aan de overkant. Nou, dan weet ik dat de sleutel van zijn huis bij de buren aan de overkant ligt. Maar dit was een test, hè, Ron? Dit was een test, heb jij niet echt in de praktijk gebracht. Gelukkig. Maar dat is dus wel de tip, hè, niet te veel vertellen. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu ouderen die opgelicht worden. Ja. Het Misdaadbureau. Steeds meer ouderen vallen ten prooi aan sluwe oplichters. Je ontvangt bijvoorbeeld een belletje van een nepbankmedewerker die zo betrouwbaar klinkt dat je je bankpas aan hem meegeeft of geld overmaakt. En dat het iedereen kan overkomen, dat blijkt wel uit het verhaal van een 76-jarige Henk Baron uit Gelderland. Hij is notabene oud-politieman en hij vraagt zich tot op de dag van vandaag af hoe het toch mogelijk is dat hij erin trapte. Dan op een gegeven ogenblik op zondagavond om eventjes voor 10 krijg je een sms'je namens de ING. Daarin staat dat je betaalpas is aangevraagd en dat dat allemaal goed gegaan is. Maar mocht je dat niet geweest zijn, moet je direct de telefoonnummer bellen. En toen kreeg ik een hele aardige meneer aan de telefoon die mij vertelde van de ING-bank te zijn. En die keek voor mij na en die zei van ja, uw betaalpas is vanuit het buitenland aangevraagd. En we weten niet of die inmiddels verstuurd is, want die afdeling die daarover gaat is om 10 uur gesloten. Maar ja, misschien kunnen we voor de zekerheid uw bankrekening blokkeren tot morgen vroeg. En dan bel ik u morgen vroeg wel terug. Maar helemaal voor de zekerheid kunnen we misschien beter de helft van wat op de rekening staat even naar een veilig nummer overmaken. Maar je bent dan zo in een roes dat je denkt van ze hebben me te pakken genomen. Dus je gaat mee in een proces waar die man je doorheen leidt. En dan, ging om €450, want ik had er niet zoveel op staan. En dan wacht je dus af en de volgende morgen kijk je op je rekening en dan blijkt dat er niks geblokkeerd is. En dat er dan €450 is overgemaakt naar een Duits PayPal-nummer. En als je dan het nummer weer belt wat je de avond ervoor gebeld hebt, dan blijkt dat nummer te zijn opgeheven. Ik ging ervan uit dat mij dat nooit zou overkomen, want ik ben zelf jarenlang politieman geweest. In eerste plaats denk je van, wat ben ik een stommerd. Maar weet je, het vertrouwen is daarna weg. Je checkt nu elke dag je bankrekening, kijkt of er nog meer wordt afgeschreven. Ik heb ook iemand van de politie bij mij thuis gehad die over dat soort zaken gaat en die vertelde ook dat het dagelijks voorkomt. Wij praten hier aan tafel door over ouderen die opgelicht worden. Want volgens de politie zijn juist zij ook een gewild slachtoffer. Hoe geraffineerd gaan daders te werk en wat is er tegen te doen? Hier aan tafel Sybren van der Velde. Hij is landelijk coördinator senioren en veiligheid bij de politie. Ook hier oud-inbreker Ron Konings, die tegenwoordig trainingen geeft aan ouderen om hen alert te maken op oplichters. En onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters is in de cijfers en achtergronden gedoken. Rick, toch eerst dat verhaal van Henk. Jij hebt natuurlijk met hem gesproken. Ja. Het is ongelooflijk zielig. Ja. Schaamt hij zich er ook voor? Ik vind het wel dapper hoe hij erover vertelt. Ja, en deze Henk is natuurlijk het levende bewijs van dat het echt iedereen kan overkomen. Ik bedoel, hij is oud-politieman. Hij zorgt zelf altijd goed voor zijn wijk. Hij helpt anderen om te voorkomen dat dit gebeurt. En ja, is een beetje een vraagbaak. Echt een vraagbaak voor de wijk. Ik sprak hem ook en toen zei hij, ja, hoe kon ik toch ook zo stom zijn dat ik dit heb gedaan? Heel sneu natuurlijk. Maar toch blijft hij zijn verhaal delen, omdat hij het ook belangrijk vindt om anderen te helpen. Ja, gaat het wel goed met hem nu? Ja, het gaat gelukkig goed met Henk. Het gaat om een aantal honderden euro's. Een groot bedrag natuurlijk, maar gelukkig voor Henk niet het einde van de wereld. Gelukkig. Ja, gelukkig maar. En inmiddels staat hij met een eigen ervaring dus rijker klaar voor iedereen bij hem in de wijk. Nou, vertelde Henk ook dat de agent die bij hem op bezoek was zei, dit gebeurt dagelijks. Sybren van der Velde van de politie. Heeft die agent daarin gelijk? Ja, die heeft daar echt gelijk in. Mijn collega heeft dat goed verwoord. We hebben echt gezien, vooral in coronatijd, dat we echt een explosie hadden van de online criminaliteit, zoals wij het dan noemen. En dat is een hele verscheidenheid aan soorten criminaliteit. Hè. Dan gaat het over phishing, over spoofing, over de WhatsApp-fraude. Ja, want even phishing, ook krijg ik niet eens uit mijn strot, maar zijn die mailtjes, hè, waar je niet op een link moet klikken. Eigenlijk. Precies, de phishing, dan krijg je een mailtje of een sms'je. Er zitten linkjes in. Als je daarop klikt, kom je of op een website en word je uitgelokt eigenlijk om dingen te delen. Of ze komen echt al in je computer, omdat er iets op je computer gezet wordt. Bij spoofing doen ze zich voor als je bank of je creditkaartmaatschappij en proberen ook zo geld van je af te nemen. De WhatsApp-fraude, de vriend-in-nood-fraude, horen we echt heel veel. Dat je dan een WhatsAppje krijgt en help geld, ik heb geld nodig. Ja, van je zoon of dochter. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt. Mijn vrouw die trapte er uiteraard niet in, want die is goed voorgelicht door mij. En de helpdesk-fraude, dus wat we net hoorden ook, en waar we straks ook nog wat over horen. Ja, zeker. Is er ook veel schaamte bij slachtoffers? En dan bedoel ik ook, doen ze altijd aangifte? Ja, dat is echt wel wat wij zien. Ik spreek heel veel slachtoffers. Hè. Ik zit vaak bij preventiebijeenkomsten. April is ook onze campagnemaand senioren en veiligheid. En als ik dan die slachtoffers spreek, dan zijn er ook echt mensen bij die heel lang nagedacht hebben over van, nou, wil ik wel naar deze bijeenkomst komen? Wil ik wel aangifte doen? Dus de cijfers die wij hebben, daar weten we gewoon van dat dat echt niet alle delicten zijn die gepleegd zijn. Topje van de ijsberg. Nou, topje van de ijsberg. Ook dat is heel lastig om te zeggen. Het is gewoon eigenlijk geen uitspraak over te doen van hoe groot het nou is, maar dat het groter is dan de cijfers, absoluut. Ja, en daar speelt dus ook die schaamte zeker wel een rol. Ja. Nou kun je dus natuurlijk aangifte doen bij de politie, maar je kunt ook met de fraude helpdesk bellen. Hè. Daar kun je in ieder geval naartoe bellen, ook voor advies en voor hulp. En die kunnen je dan weer ook naar instanties doorverwijzen. Rick, jij hebt even met hen ook gesproken. Krijgen zij veel belletjes juist van ouderen? Ja, zeker. Juist ook van ouderen. Al is inderdaad wat ik ook van hen hoorde, die schaamte dus heel groot bij ouderen. Bij iedereen overigens die slachtoffer wordt. En juist die ouderen zijn volgens de fraude helpdesk ook een makkelijke prooi voor criminelen. Nou, bijvoorbeeld omdat de smoesjes van dit soort oplichters goed overeenkomen met het leven van de ouderen. Dus ze trappen er gewoon simpelweg makkelijker in. Het is geloofwaardiger. En ouderen hebben ook een wat groter vermogen dan de gemiddelde 20-jarigen. En valt de fraude helpdesk nog iets op aan het type meldingen dat ze dan juist van ouderen bijvoorbeeld krijgen? Ja, die helpdesk die houdt de trends natuurlijk nauwlettend in de gaten. Nou, ze zien een duidelijke verschuiving op het gebied van WhatsApp-fraude. Je weet wel van die berichten die dan zogenaamd van een familielid komen. Waar meneer Van der Velde het net ook over had. Ja, ja, precies. En waar tot 2020 eigenlijk iedereen best wel makkelijk slachtoffer kon worden van die WhatsApp-fraude, meldt de fraude helpdesk dat het inmiddels echt wel is verschoven naar de wat meer oudere doelgroep. Inmiddels is 60% van de meldingen over WhatsApp-fraude van een 55-plusser. Zo, Ron, je bent oud-inbreker en voor de duidelijkheid al jarenlang op het rechte pad. Sterker nog, jij zet je nu in juist voor het goede. Namelijk, ja. Jij geeft trainingen, je wordt ingehuurd door bedrijven, door gemeenten, ook door zorginstellingen om trainingen te geven. Ja, ja, ja, juist ook ouderen. Wat zei je? Juist ook aan ouderen dit soort trainingen geven. Nou ja, is een onderdeel ervan. Kijk, als het gaat om een... Ik zie dit als een babbeltruc. Hè. Je gaat via de goede stemtaal, goede klank, allemaal omdat het echt is, ga je iemand helemaal diep in zijn kopje benaderen om een keuze te maken. En je helpt ze ook met denken. En die is niet alleen bij ouderen, hoor. Het is ook bij eigenlijk iedereen. Mm-hmm. Nee, zeker. Het is ook niet ook dat vrouwen alleen ouderen daarin trappen, nee, natuurlijk. Maar jij geeft wel ook juist dit soort cursussen, trainingen in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen. Ook, ja, ja. Maar hoe ook gaat dat in zijn werk? Nou, dan moet je je voorstellen, er zitten daar tussen de 40 en 100 oudjes. En dan vaak zit er nog iemand bij, een vader, een zoon of zo. En dan neem ik een voordeur mee. En dan, jij neemt je voordeur mee? Ja, een voordeur. Okay. Ik heb zo'n hand klaar voordeur. En die zet ik dan klaar. Maar voordat ik ga beginnen, zijn er al twee actrices al actief geweest. Die hebben al een voorpraatje gemaakt met de mensen. En voordat ik dan het programma ga beginnen, zeg ik van, nou dames, zeg het maar. Nou, die gaan dan vertellen van, joh, ik weet nu waar de sieraden liggen. Ik weet een pincode. Nou, dan zie je precies om wie het gaat, want die krijgt een rood hoofd, ook al zijn ze 80. Ach. Ja, en zo, kijk, wat ik doe is een positieve pijnprikkel geven. Daarna gaan we aan de slag en ik leer dus de dus ouderen. Dus eigenlijk ervaren ze dan op een veilige manier, want jullie hebben natuurlijk geen kwaad in de zin, nee. Dat het toch risicovol is om te veel soms dus te vertellen aan iemand die je denkt, ja, te vertrouwen. Ja, ja, ja. En de training die ik geef is echt geënt op, wanneer doe ik nou mijn voordeur open? Mm-hmm. Dus ik leer ze dus eigenlijk, laat die deur dicht en stel goede vragen door de deur. Of door een keerstandbeveiliging eventueel, als je een goede hebt. Wat is een goede vraag? Hoe zou je dat dan aanpakken? Nou, stel dat er een loodgieter komt en die zegt van, joh, ik kom voor een lekkage, want de benedenbuurvrouw heeft lekkage. Ja, dan ga je de benedenbuurvrouw bellen of haal de benedenbuurvrouw er maar bij. Laat die maar vertellen dat het klopt. Ja, en er niet zomaar dus vanuit gaan, nee, dat het klopt. Want gebeurt, nee, dat denk je toch te veel, ja, mensen. Dus hoor je dat ook van hen terug? Dat er zo mensen goed van vertrouwen zijn? Nou, ja, ik hoor de meest verschrikkelijke verhalen. En dan heb ik het alleen nog maar aan de voordeur, hè? Dus niet over de telefoon. Nee, maar ja, wat voor verhalen dan bijvoorbeeld? Nou, de ergste die me het meest is blijven hangen, is een dame, ook alleen. En die loopt dan met een gouden tientje door de supermarkt. Gouden oorbelletjes in, ringetjes om, allemaal bling bling. En ja, die dame die loopt door de supermarkt en die wordt aangestoten door een mevrouw. En die zegt, oh sorry. En nou, daar ontstaat een praatje. Nou, zij vertelt, ik ben alleen. Die vrouw vertelt, ik ben ook alleen. Hè, die dus aanstoot. De volgende dag komt ze weer die vrouw tegen. Weer een praatje. De derde dag komt ze weer tegen, zeg. Dus die vrouw zegt van, nou, dat is toch toeval. Dat moet iets zijn, joh. Nou, praatje op de bank, in het park, weer een praatje. Zegt die vrouw, weet je wat? Ik vind u zo gezellig, want je lijkt zelf mijn moeder. Ik kom een keer bij je langs. Neem ik lekker gebak mee. Nou, iedereen is alleen, zeker op die leeftijd. Dus goed, hoor. Nou, vrouwtje komt. Gebak erbij. Tegenzet. Gebak wordt gegeten. Oma doezelt in, want er zat wat in het gebak. En die vrouw kan op de gebak uit het huis gaan zoeken. Maar er is dus 3 dagen geïnvesteerd in dus het vertrouwen wekken bij iemand. Ja. Ze doen echt wel de werk. Want als jij loopt te pronken met je gouden tientje, heb je nek en je oorbelletjes, dan word je slachtoffer. Ja. Er zijn er ook bij. Het is erg, hè, dat dus allemaal niet meer kan. Ik kijk even naar de politie ook. Dit is te gek voor woorden natuurlijk. Ja. Dat je je daarop zou moeten gaan aanpassen. Ik zeg altijd maar heel plat. Ze moeten met hun klauwen van je spullen afblijven. Zo zit het gewoon. Ja, want maar hoe geraffineerd gaan die daders nou te werk? Want als we dit eens horen. Iemand die daar dus 3 dagen lang echt in investeert. Ja. En nou ja, dan denk je ook, nou ja, goed, wat kan dat dan voor kwaad? Maar hoe geraffineerd zijn ze? Ja, ze zijn enorm geraffineerd. En ik hoor ook heel veel verschillende verhalen. Net een voorbeeld. Wij hebben jaren geleden een onderzoek gedraaid naar babbeltrucs, waarbij ze zich voordeden als politiemensen. Met een politiepasje en een politiejasje. Speelt nu ook weer volgens mij, hè? In Gelderland, begreep ik. Dat speelt geregeld. En ze kwamen aan de deur en we hebben een onderzoek. En we hebben een briefje gevonden bij een huiszoeking. Daar stond uw adres op. Dus we komen u preventieadvies geven. Waar liggen uw waardevolle voorwerpen? Je wordt aan de praat gehouden en weg waren ze. Ja. En de opkomst van kunstmatige intelligentie? Ja, dat is wel iets van de laatste tijd inderdaad. En het is altijd een wedloop tussen de politie en de daders van dit soort delicten. Hè. Er worden steeds weer nieuwe babbeltrucs worden er bedacht. En op welke manier zetten ze dat dan in, die nieuwe techniek? Nou, die nieuwe techniek, als je bijvoorbeeld het over WhatsApp-fraude hebt, dan heb ik met mijn kinderen en mijn vrouw afgesproken, of je over de bankhelpdesk-fraude. Als je gebeld wordt, doe je een controlevraag. En het antwoord daarop weten wij alleen. En als dat antwoord niet gegeven wordt, dan weet je dat het niet pluis is. Maar wat er dus nu gebeurt met kunstmatige intelligentie is dat zelfs de stem van je zoon of dochter nagemaakt wordt. Ja. En dan is zo'n controlevraag natuurlijk wel ongelooflijk belangrijk. Ja, dat klonen van die stemmen, dat kwam vanuit het buitenland. Maar Rick, er was ook een verhaal in Nederland. Dat gebeurt nu dus ook in Nederland, zo schrijft RTL Nieuws. Zij hebben een verhaal over de 56-jarige Marion. Zij werd onlangs gebeld door een anoniem nummer. Het bleek haar zoon te zijn, zo dacht ze. Ze is dood, help me, mam. Dat riep hij naar haar door de telefoon. Nou, Marion schrok zich wezenloos, je kan het je voorstellen. En ze vroeg ook wie er dood was. Nou, ze kreeg een Duitse politieagent aan de telefoon. Hij wist haar adres te noemen, allerlei persoonlijke gegevens. En hij vertelde, je zoon heeft een vrouw doodgereden. En de familie van die persoon die zou geen aangifte doen als haar zoon de uitvaart zou betalen. En dat is natuurlijk een ontzettend heftig verhaal. Ze was helemaal in paniek. Nou, ze bleef in gesprek met die Duitse politieagent. En toen opeens komt haar zoon de woonkamer binnengelopen. Terwijl ze aan het bellen was. En toen had ze wel door van, hey, dit is vreemd, dit is raar. Maar ook omdat hij toevallig binnenliep. Precies, omdat hij dus binnenkwam lopen. Anders dan had ze misschien wel geld overgemaakt. Ja, nou is dit dus een verhaal. Daar schreef RTL Nieuws in het laatste heel stuk over. Of gebeurt het nu al vaker? Hebben jullie al vaker deze verhalen of aangiftes binnengekregen waarbij die stem echt gekloond is hier in ons land? Nou, ik ken niet alle aangiften natuurlijk die in Nederland gedaan worden. Maar het is wel iets wat speelt in de laatste tijd. Ik weet het, op dit moment heb ik het nog niet gehoord. Maar het is wel iets waar we heel erg alert op zijn. En waar we ook de preventiecampagne die wij natuurlijk voeren ook weer op aanpassen. Om er ook weer voor te zorgen dat mensen daar ook zich van bewust zijn en handelingsperspectief krijgen. En dan denk ik toch, wat bezielt die daders? En dan kijk ik toch even naar jou, Ron. Geld. Ja, geld, hebben ze er helemaal geen geweten? Nou, ze zullen best een geweten hebben. Maar die komt meestal later. Als je jou 60 bent of zo, 50. Ja, maar dat is de drijver is puur geld. Ja, en dat is iemand tussen zijn hele hebben en houden afgeeft. Ja. Of dat, hè, en het doet ze helemaal niks. Het is alleen maar macht, bling bling, naar buiten. Kijk eens wat ik heb. Een slachtoffer is zo gevonden. Ja. We zijn zo naïef in Nederland. En heel veel mensen denken ook naïef. Ja, die denken van het is toch verzekerd. Neem nou een artiest met een deur klokken. Overal zie je hem zwaaien. Ja, is toch verzekerd. Ja. Alleen die trauma die hij oploopt is niet verzekerd. Nee, en mensen die er gewoon keihard voor hebben gewerkt ook. Hey, Ron, jij bent natuurlijk zelf, dat heb ik al benoemd, hè? Je bent natuurlijk inbreker. Dus echt ja. al tientallen jaren geleden. Ja. Heb jij ook mensen echt opgelicht? Of is dat nooit aan de hand? Ja, ik weet niet of het oplichting is. Maar een leasemaatschappij die gaf mij de autosleutel en dan ging ik de auto halen. Ja. Ja. En dan gaf de leasemaatschappij op, hij is gestolen. En had jij last van je geweten? Toen niet. Nee, want ik werd cash betaald. Ja, dat is... Maar dat kwam later wel, want je bent... Ja, als ik er nu over nadenk, denk ik, bezopen is dat, zeg. Gekke feit. Ja. Maar ja, op dat moment, joh, weet je, je verandert als mens. Als je 10 jaar bent, denk je anders dan als je 20 bent. Als je 20 bent, denk je weer anders dan als je 30 bent. En zo gaat dat door. Ja. Nou, ik ben in ieder geval blij dat jij je nu inzet voor de goede zaak. Daar ga je zo ook nog veel meer over vertellen. Ja, ja. Zometeen, dan schrijft ook nog Raymond aan. En die vertelt hoe, heel sneu verhaal ook dit, zijn 74-jarige moeder meer dan 3 ton kwijtraakte. Dat straks, nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten om zogenoemde derde landers uit Oekraïne voorlopig te blijven opvangen. Dat zijn mensen die niet in Oekraïne zijn geboren en na het begin van de oorlog naar Nederland kwamen. Het kabinet wil juist dat gemeenten komende maandag met die opvang stoppen. Maar het is onduidelijk of de regering het verblijfsrecht van de derde landers wel kan intrekken. De Zuid-Afrikaanse politie heeft 18 verdachten doodgeschoten na een overval op een geldtransport in de plaats Makado. Volgens politie ontstond na de overval een vuurgevecht. Daarbij kwamen de 18 personen om. De rechter doet maandag pas uitspraak over de noodlijdende koopjesketen Big Bazaar. De vraag is of de keten gebruik kan maken van een zogenoemde afkoelingsperiode. 4 maanden waarin het bedrijf niet failliet kan gaan, maar wel doorlopende rekeningen betaalt. En presentator en journalist Matthijs van Nieuwkerk heeft tegenover NRC spijt betuigd over zijn gedrag achter de schermen bij De Wereld Draait Door. Hij zegt ook dat hij zich kapot schaamt. Het was voor het eerst dat Van Nieuwkerk een interview gaf na de publicatie van de Volkskrant over zijn grensoverschrijdende gedrag bij het tv-programma. Het Misdaadbureau. Luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Steeds meer ouderen vallen ten prooi aan sluwe oplichters. Hoe geraffineerd gaan daders te werk en wat is er tegen te doen? Hier aan tafel onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters. Sybren van der Velde, hij is landelijk coördinator senioren en veiligheid bij de politie. Oud-inbreker Ron Konings, die tegenwoordig trainingen geeft aan ouderen om hen te waarschuwen voor oplichters. En inmiddels ook hier aangeschoven, Raymond, die vertelt hoe zijn 74-jarige moeder meer dan 3 ton kwijtraakt. Inmiddels dus bij ons, Raymond, welkom. Dankjewel. Meer dan 3 ton is jouw 74-jarige moeder kwijtgeraakt. Ja, ja, ja. Wat, om welk bedrag gaat het in totaal? Of de schadeposten daarover 328.000 en een paar honderd euro. Zo. 423 aan mijn hoofd. En ook nog juwelen. Ja, klopt ja. Ja, het is namelijk zo gegaan. Ze kreeg ook het bewuste sms'je waar jullie net ook allemaal over hadden. In dat sms'je stond, dit is een automatisch bericht van de Rabobank. Er is een overboeking gestopt of geannuleerd naar een zekere persoon. En als dat niet klopt, dan moest je even contact opnemen met de bank. Of en dan stond er een nummer bij. Er stond er een 06-nummer bij, ja. En toen? Ja, toen heeft ze dat gebeld. En daar, dat geldt inderdaad heel vernuft. Dat is echt alsof je met de professionele bankmedewerkers aan de lijn zit. Ze weten echt ontzettend veel van je. Daar werd wel een aantal controlevragen gesteld van wat is je postcode en huisnummer en dat soort zaken. Vervolgens werd er tegen haar gezegd dat er toch wel wat aan de hand was met de bankrekening. En dat ze haar juwelen en pinpassen maar even in een bankkluis moest leggen, want dat is veilig. Zo gezegd, zo gedaan, kwam er iemand aan de deur. Oké, dus eerst is er telefonisch contact geweest. Ja. En later kwam... kwam er iemand aan de deur en die heeft haar passen ingenomen met de pincode. Die heeft ze helaas ook afgegeven. En wat juwelen. Ja, wat was het voor iemand? Wat ik van haar begrepen was het een jong iemand. En was op zich netjes gekleed. Maar dat bleek dus achteraf een zwarte trainingsbroek te zijn. Alleen dat had ze niet goed gezien. Ach. En ja, die beste persoon is naar een pinapparaat gegaan. Een paar pintransacties gedaan. Ja, toen is het heel snel gegaan. Ja, heeft zij op enig moment echt toch achteraf gezien argwaan gehad? Of was deed hij dat dus zo geraffineerd dat ze daar helemaal niet twijfelden. Nee, dat gaat heel geraffineerd. Ik denk dat ze pas argwaan kreeg. Want ik zag in haar telefoonhistorie dat ze de ochtend daarna heeft ze wel de officiële helpdesk gebeld van de bank. En daarna is dat contact verbroken. Ik wil zeggen, je staat wel vaak lang in de wacht. Dus misschien is dat de reden geweest dat ze dacht van, ik bel toch weer even dat andere nummer. Dat zal ik nooit weten natuurlijk. Ja, ja. En toen is daar heel lang mee aan de lijn gezeten. Want ze moesten zogenaamd dingen controleren, achterhalen, kijken. En ja, toen in die periode zijn eigenlijk heel veel transacties geweest. Maar er is dus een gigantisch bedrag. 328.000 euro weg. Ja. Ja, gewoon weg. En omdat ze natuurlijk zo lang aan de lijn was, kon niemand kon haar bereiken. Dus, en toen belde de echte Rabobank, die belde mij. En ja, ik herkende dat nummer niet eens, want ik heb die club nooit gebeld. En ja, die kwam ook met vragen. En het eerste wat ik dacht van, hallo, wie ben jij? En waarom wil je al mijn gegevens weten? Nou, toen vertelden ze mij dingen dat ik dacht van, ja, dat weet alleen maar de bank. Ja, en toen vertrouwde ik het wel een beetje. En toen riepen ze inderdaad van, ja, er is toch wel wat aan de hand bij hun moeder. Dus ik kwam er zo ook zelf achter. Ja, ja, ja. Ja, en toen hebben we heel snel contact proberen te zoeken al de hele tijd. Maar niemand kreeg haar te pakken. Omdat ze continu maar in gesprek was. Ach, dus ze is er ook heel druk mee geweest. Ja. Omdat ze dacht dat, nou ja, dit moet nu gebeuren. Want het is belangrijk. Ja, ja. En ja, op een gegeven moment, omdat mijn moeder dichtbij woont, ben ik er naartoe gereden. En ik zag aan haar ogen dat ze wel iets begreep dat iets niet helemaal pluis was. Ach. Ja, toen ben ik zelf continu met de Rabobank in de weer geweest, transactieoverzichten gevraagd. En dat ging moeizaam, omdat het ging ook deels over haar privérekening, waar gelukkig niks mee is gebeurd. En waar al het geld al vanaf is gehaald, dat is al mijn bedrijfsspaarrekeningen geweest, van wat ze ooit eens met mijn vader had op bedrijf. Ja, maar in dat geld daar heeft zij en jouw vader, die is al eerder overleden, begreep ik, hard voor gewerkt lijkt. Ja, zijn hele leven. Ik heb altijd keihard gewerkt. Hoe is dit voor haar? Want hoe kwam het? Wanneer had zij zelf door van ik ben belazerd, opgelicht? Ja, kijk, dat is moeilijk te zeggen. Het is zeker op zo'n als iemand zo'n leeftijd heeft. Misschien, mijn moeder is vrij introvert in sommige dingen. Ze kan een heel gemakkelijk sociaal gesprek voeren en makkelijk sociaal contact maken. Maar met dat soort dingen is ze redelijk gesloten. Ja. Dat is heel moeilijk te peilen. Ja. Maar ze had op een gegeven moment natuurlijk wel door dat er natuurlijk behoorlijk wat aan de hand was. En dan is er natuurlijk wel ook schrik uiteindelijk, want het is nogal wat. Ja, ja, of gewoon vrij snelle acceptatie van ja, het is maar zo. Ja. Maar voor jullie? Het is ons geld niet. Dus het is, ik vind het verschrikkelijk voor mijn moeder. We hebben met het als gezin altijd gezegd van joh, maak alsjeblieft alles op en leef er heerlijk van, doe gekke dingen en zie de wereld. En is het op. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je wel boos wordt van het feit dat iemand zo dat vertrouwen beschermd heeft. Nou, het ergste vind ik is dat er iemand bij haar thuis is geweest. En misschien op een later moment nog een keer. Want er is ook nog een overboekingslimiet wat er op een bankrekening zit. Is ook aangepast. Mm-hmm. En ja, misschien is dat ook persoonlijk gegaan. Alleen die informatie krijg ik niet aan mijn moeder. Nee. En de sieraden? Want daar heeft ze dus ook iets van meegegeven. Die zijn ook weg. Ja, nou, eigenlijk het belangrijkste is, want ze had ook wat oorbellen meegegeven. Maar vlak voor mijn vaders dood is ze toen een ringwezen uitzoeken. Die heeft ze van mijn vader gekregen. En dat was echt haar alles. Ach. En dat was ook een van de duurste ringen die ze had. Ja, die is weg. Ja. En daar zit gewoon emotionele waarde aan natuurlijk. Zeker, zeker. Ja. En het geld, want kan de bank dan nog iets doen op dat moment? Het onderzoek is nog lopende bij de recherche. Die houden gelukkig vrij vaak contact met mij. Ook over wat er nu nog aan zit te komen of wat er ontwikkelingen zijn. Het is nog niet te zeggen. We hebben wel het een en ander een juridisch advies zijn we aan het inwinnen. Door een advocaat. Of misschien zijn er meerdere van dit soort zaken geweest. Maar omdat het een bedrijfsrekening is, loopt het net even anders. Particulier is er heel vaak gecompenseerd door een bank. Alleen voor een bedrijf heb ik geen flauw idee of dat ooit is gebeurd. Ja, Rick, jij hebt nog wel even contact gehad met de Rabobank, hè? Want daar had je moeder dus die rekening. Ook over hoe zij deze, dit nu zien, hè? Wat hier in dit geval gebeurd is. Ja, we hebben de Rabobank natuurlijk ook even om een reactie gevraagd over dit bedrag natuurlijk. En zij laten weten dat het bedrag waar uw moeder natuurlijk dan slachtoffer voor is geworden, een uitzonderlijk hoog bedrag is, extreem hoog. Dat komt niet heel vaak voor dat het om zulke bedragen gaat. En ze benadrukken natuurlijk ook dat ze het heel vervelend vinden dat een klant van hun slachtoffer is geworden. En kan een bank nou even, niet zozeer hier, maar in het algemeen iets doen op het moment dat dit gebeurt? Ja, het is voor banken best wel lastig om hierop in te grijpen. Criminelen sluizen het geld ook vaak door naar buitenlandse rekeningen of naar heel anonieme rekeningen. En dan is het moeilijk om er nou precies achter te komen wie er nou achter zo'n rekening zit. Dus dat wordt dan heel snel overgeboekt naar andere rekeningen? Ja, van bank naar bank naar bank. En dan op een gegeven moment ben je de bron kwijt. En dan vaak ook nog op heel anonieme rekeningen, soms ook in het buitenland. Dat maakt het toch ook nog wel weer lastiger. De banken raden wel altijd aan om altijd aangifte te doen bij de politie natuurlijk. Daar kan Cyprien van der Velden natuurlijk ook alles over vertellen. Want dan is er gewoon meer mogelijk qua het opvragen van gegevens. En snel naar de bank te bellen ook. Hè? Snel naar de bank. Dus niet eerst allerlei familieleden met wat is er aan de hand en dat soort dingen. Maar gelijk de bank, want dan kunnen ze misschien nog wat doen. Ja, en dan hoop je natuurlijk uiteindelijk, in het geval van jouw moeder natuurlijk, maar ook in alle anderen die dat overkomt, dat uiteindelijk toch die daders gepakt worden. Simon van der Velden van de politie. Kunnen jullie ze vaak te pakken krijgen? Nou, het is inderdaad wat er al gezegd wordt. Het is een heel lastig onderzoek. Hè. Je hebt ook geen, in dit geval dan wel een dader-slachtoffer confrontatie, maar dat zijn vaak de loopjongens die het spul komen halen. Oh, dus er zit dan soms, hè, dus degene die misschien, hè, jullie weten, ik kan me voorstellen dat je niet zozeer over dit incident iets kan zeggen, maar het zou dus kunnen dat de jongen die bij de moeder van Raymond thuis is geweest, dat daar nog een heel circuitje boven hangt. Of ja, dit is een organisatie. Echt ja, maar dit zijn geen kruimeldieven hoor. Die dit soort dingen doen, dat is echt georganiseerde criminaliteit. Ook vaak vanuit het buitenland dat gebeurt. Ik kom veel op rechercheafdelingen in het land en ik zie op de planborden en waar alle zaken en dergelijke staan, altijd wel cybercrime, online criminaliteitszaken staan. Dus we doen er echt heel veel onderzoek naar. Lukt het ook vaak om ze te pakken? Daar duidelijkheid ook bij jullie over? Hoe vaak gelukt het? Nee, ik kan geen cijfers geven over van hoeveel van de zaken we nou oplossen. Maar we hebben er steeds meer aandacht voor. Hè. Ik zei in het begin van deze uitzending al, we zien de traditionele criminaliteit afnemen. Dit neemt toe. Daarom is het ook zo belangrijk wat er gezegd wordt, dat er altijd aangifte gedaan wordt. Dat betekent dat wij weten hoe groot het probleem is. Hè, de aard en de omvang van het probleem. En daar zetten we onze capaciteit ook op. Maar ook zaken bij elkaar leggen, dat maakt het voor de opsporing, voor de recherche, makkelijker om dingen met elkaar te combineren. En heb je nog meer kans dat daders worden aangehouden. Dus aangifte doen, wat er gezegd wordt, wat ik zei, echt doen. En het geld dan uiteindelijk ook nog terugkrijgen of de sieraden? Gebeurt dat nog vaak of is dat eigenlijk nog lastiger? Ja, dat is echt nog lastiger. Hè. De banken, particulieren, die worden vaak nog wel gecompenseerd. Hè. Banken hebben daar nog wel regelingen voor, maar het komt inmiddels ook zoveel voor. Het gaat echt inmiddels op honderden miljoenen euro's in het jaar die worden buitgemaakt. En het is... Dat is echt heel lastig om dat soort dingen terug te krijgen. Nou, Ron, jij bent natuurlijk als oud-inbreker. Word jij ook wel eens bijvoorbeeld ook wel eens door de politie ingehuurd, juist omdat jij ook kunt denken vanuit een dader. Ja, als jij nu het verhaal van Raymond hoort. Ja, dan denk ik van, hoe weet je dat ze bij de Rabobank zat? Dat is mijn eerste vraag. Ik heb het antwoord wel natuurlijk. Dat hebben wij ons ook afgevraagd. Nou? Ja. Nou, ze weten gewoon ontzettend veel van je. Ja, dus dat is dat voorwerk dan? Dat ja, precies. Ik zal het je laten zien hoe dat nou... Wat ga je moeder wel eens boodschappen doen? Ja, hè? Kijk, hij heeft zijn pasje bij, hè? Hij maakt de tas open. Ja, ook gerommel. Kijk, iedereen ziet dat ik nu bij de ING zit, hè? Ja. Ja. Dus dat is hem. Ja. En wat je ook kan doen, is in de brievenbus kijken. Van wat voor enveloppen liggen er. Afschriften. Ja, afschriften. Er zijn gewoon sites, daar kan je alles kopen. Dus Ron, jij laat nu even voor de luisteraars, jij laat jullie oranje ING pasje zien. Heel herkenbaar. Ik zie van meters afstand dat dat inderdaad van ING is. Dus, en je zegt dus ook enveloppen op een deurmat. Dat zijn allerlei. Precies. Dat is het voorwerk wat ze dus doen. En als je cashier bent, dan kan jij natuurlijk al een lid van de club zijn. Van nou, die mevrouw zit bij de Rabobank. Ja, en dan weet ik ook nog, omdat misschien een buurtsuper is, van dat ze in een welgestelde familie leeft of zo. Ja. En dan word je doelwit. Nou, ze doen voorwerk. En juist dat voorwerk. In wat voor auto ze rijdt. Dan kijken ze even naar buiten en denken, oh ja, die rijdt wel een aardige auto. Ja. En juist dat voorwerk, daar moeten de mensen wat bewuster van worden. Ja, mensen zijn de skills kwijt. Ze zijn echt de skills kwijt. Dat is echt zo'n zonde. Ja, en daarvoor. En dus niet te veel laten zien, of in ieder geval niet meer dan nodig is. Nou ja, die zou je eigenlijk moeten veranderen. He, die zou je gewoon moeten veranderen. Dat dus het niet zo opvallend is dat het van een bepaalde bank is, je op je bankpas. En er moet een foto op zitten die jij bepaalt. Zou dat een goed idee zijn, Sybren van der Velde van de politie? Ja, dat zou ook een idee zijn. Maar je stipt het net ook al even aan. Er worden ook heel veel gehackte persoonsgegevens verhandeld in het criminele circuit. Hele grote hacks waarbij allerlei persoonsgegevens worden buitgemaakt. Die worden verhandeld. En dat is ook de reden dat die daders weten dat het om senioren gaat. Ze pikken ze er gewoon echt uit. Ja, dus via dat soort via dark web of via dus gelekte persoonsgegevens weten ze al zoveel over iemand dat ze dus ook heel betrouwbaar overkomt als ze dan aan de deur staan of bellen. Ja, dus als je ze aan de lijn hebt en ze zeggen van nou, uw rekening wordt op dit moment iets mee gedaan, maar de rekening van uw zoon met een bepaald nummer van Mick, daar is alles nog goed mee. En dan denk je bij jezelf, ja, dat is mijn zoon inderdaad. Die gaan alles vinden. Het zal wel kloppen. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat de impact natuurlijk gewoon weg enorm is als het je overkomt. Rick, ook als de daders er niet in slagen zelfs. Ja, dat blijkt wel uit het verhaal van de 69-jarige Co uit Rukve. Hij dreigt het slachtoffer te worden van bankhelpdeskfraude. Dus ook zo'n bankmedewerker. Ja, ook zo'n bankmedewerker die dan op die manier aan geld probeert te komen. Nou, laten we even luisteren naar wat er op die dag gebeurde. Nou, ik werd gebeld door een onbekende jonge man van mij. Die zei dat hij van de Rabobank was en dat ze bij de Rabobank geld probeerde van mijn rekening te halen. En dat had hij voorkomen. Maar hij wou die pinpassen wou we hebben met de codes. Ja, omdat ik op televisie dat dikwijls zie dat mensen gebeld worden. En dan vragen ze ook om pasjes en om codes. Of ze geven alles mee zo'n jongen. Dan dacht ik, daar kan ik niet in trappen. Ik naar de keuken gaan, zag ik mijn gsm liggen. En die heb ik gepakt en dan heb ik de politie gebeld en uitgelegd wat er aan de hand was. En die heeft tegen mij gezegd van af de jongen maar aan de praat. Oké, dus hij hield ze aan de praat met zijn huistelefoon. In zijn andere hand had hij mobiele telefoon waar hij de politie aan de lijn had, toch? Als ik het goed begrijp. Ja, zeker. Ja, en Co dacht dus inderdaad, dit gaat mij niet gebeuren. Hij hield de oplichter aan de lijn, maakte een afspraak om die bankpasjes op te laten halen. En intussen, heel slim, zette de politie de hele wijk af. De politie lag aan de andere kant van de tuin, dat kon hij niet weten. En hij is met mij de voordeur uitgegaan. En toen kwamen de politie en hij kwamen elkaar tegen. En toen hebben ze hem gelijk meegenomen en heen gereden. Ik ben heel voorzichtig geworden mee van huis gaan. En kijken of alles goed op slot is. Want je weet nooit wat ze weten om ons te wonen. Mijn vrouw heeft er s'nachts nog heel veel last van. Want dan denkt ze dat er mensen in de slaapkamer zitten en dan gaan ze flink tekeer. Het heeft een grote impact op ons gehad. Ja, dus hoewel het mislukt is, hoor je toch ook wel hoe erg geschrokken deze meneer is, Sybren van der Velde van de politie. Maar het is natuurlijk wel gelukt om die daders om de tuin te leiden. Is dit dan een toevalstreffer? Voor jullie gebeurt dit toch nog wel eens vaker, dat de politie zo toch in de val kan lokken. Nou ja, dit was natuurlijk een enorme goede actie van die meneer. En daar moeten wij het ook wel vaak van hebben. Hè? Dat de burgers ons bellen. Dat geldt voor alle criminaliteit. We zijn in Oost-Nederland een pilot gestart. Waarbij we dit echt gaan uitvoeren. Dus dat we ook gaan communiceren bij mensen van als dit je overkomt, bel ons dan inderdaad. En dat er vanuit de meldkamer dan ook direct een protocol is dat de collega's ter plaatse gaan om zo'n dader dan op te vangen. Ja, want doen jullie dat veel? Gaan jullie veel op pad om mensen alert te maken, voorlichting te geven, praktische tips? Ja, senioren en veiligheid is mijn portefeuille landelijk. En april is de campagnemaand senioren en veiligheid. En dan hebben we afgelopen april voor de vierde keer hebben wij grote bijeenkomsten georganiseerd in het land. We hebben ook een continu campagne die loopt. En het gaat vooral om het bewustzijn inderdaad van mensen. Maar ze ook handelingsperspectief te geven. Dus dat je weet dat je het herkent. Maar dat je dan vervolgens ook weet wat moet ik nou doen en wat moet ik nou vooral niet doen. Ja, want Ron, wat is nou echt een hele praktische tip? Nou, als je teruggaat naar het verhaal van die meneer, viel me gelijk één ding op. En dat is iets wat ik net ook aan wilde vullen. Ze staan in het telefoonboek. alle mensen op leeftijd hebben nog een vaste lijn. Dus ja, dan kan je ze vinden. Ja. Hey, en als ze dan simpel voor je deur staan bijvoorbeeld, zijn er nog tips om jezelf de hele tijd alert te houden? Van, hè, dat je nou, als ik een training heb gegeven, krijgen ze van mij ook allemaal een sticker. En dan staat op wie is daar, vraagteken. En die moet je dan op je deur plakken? Ja, op ooghoogte. Zodat die is zo je groot, altijd dat er pijlen erbij, je zwaailichten. Ja, en wat je kan doen, is natuurlijk nadenken van, het is mijn moeder of vader. Hoe kan ik ze nog meer hulpmiddelen geven? Ik heb bijvoorbeeld bij mijn moeder, hè, die heeft een deurbel, als ze erop drukt, dan gaat er gelijk een cameraatje aan en door de foto gemaakt. Ja. Zo'n nieuwerwets, hoe heet het, zo'n... Ja, zo'n oogje kan je ook toepassen. Ogen, ja. En houdt iemand zijn duim erop, zegt, joh, maar ik zie u niet. En dan een van de vragen is, dag meneer, ik zie u staan, wat is uw vraag? Ja. En als het een vrouw is, dag dames, ik zie jullie staan, wat is jullie vraag? Dan weet hun al gelijk aan de andere kant, ik ben uit de anonimiteit gehad, ze ziet me nu al. Ja. Daar kan je mee beginnen. Zeker. En Rick, jij bent ook een dagje mee geweest, hè, met een wijkagent die hier ook echt wel mee in de weer is met dit thema. Ja, zeker. Ja, wijkagent Theo Denis uit het Rotterdamse Olmoord was er deze winter helemaal klaar mee. Mm. Hij zag in zijn wijk een enorme toename van het aantal babbeltrucs bij ouderen. Nou, tijd voor actie, vond hij. En dus startte hij met het geven van voorlichtingsmiddagen. Juist voor ouderen. En vorige week vond er weer zo'n voorlichting plaats in de aula van een flat waar veel oudjes wonen. En ik was daarbij. Nee, de reden dat ik hier ben is dat wij in Olmoord afgelopen december enorm veel last hebben gehad van babbeltrucs. Echt een generatie die nog uitgaat van de goedheid van de mens. Die uit de generatie komen waar je je voordeur open kon laten staan. De mensen bewust maken, scherp houden. Tips en trucs meegeven van hoe daarmee om te gaan. Ik probeer altijd een soort van veilige omgeving te creëren, dat hier eigenlijk alles gezegd mag worden. Hoe staan de mensen erin als ze hier binnenkomen? Hebben ze dan het idee dat ze echt wat kunnen leren, of zijn ze eigenlijk vol zelfvertrouwen? Ja, dat laatste. Er zijn mensen die komen van, ja, dat overkomt mij nooit. En naarmate wij het praatje vorderen, dan komen mensen toch al los en voelen zich misschien dan iets veiliger om eerlijk te zijn. Hebben voor de politie, dan zou ik zeggen, kom maar even lekker buiten staan, want ik heb het stik warm hier. Ja. Wat vond u ervan? Ja, je weet eigenlijk wel welke trucs er allemaal zijn, maar je wordt toch wel weer wat wijzer. En er zijn bepaalde dingen die hebben wij meegemaakt. En wat heeft u meegemaakt? Daar heb ik te vertellen. Mensen die dus over je balkonnetje klimmen, dan durven we geen deur meer open te zetten. Normaal gingen we met de hoordeur gingen we boodschappen doen in het binnenhof. Niks aan de hand. Nou gaat alles dicht. Wat heeft u geleerd vandaag? Nou, dat limit op je pasje, dat heb ik niet. Dus dan ga ik even achteraan. Een geldlimiet om het geld op te nemen? Limiet, ja. Want dat wist ik niet dat dat kon. Ik vind alleen inderdaad dat moet eigenlijk meer gebeuren. Meer van zulke soort, al is het maar een uurtje, net als nu. Het heeft altijd voordelen. Ja, Raymond, hè, jij hebt natuurlijk net aan ons verteld hoe jouw 74-jarige moeder is opgelicht. Meer dan 3 ton kwijtgeraakt. Als je dit dan zo hoort, denk je, ja, die moeten we toch meer op inzetten. Hè? Op het alert maken, de preventie. Ja, nou, wat wij, nadat dat is gebeurd, hebben we uitgebreid ook gesproken op het kantoor van de Rabobank. Een van de adviezen die wij ook kregen, en dat zal ik iedereen aanraden. Zeker als wat ouderen die wat een beetje vermogend zijn. En dan zijn ze al snel, want ja, al die ouderen tegenwoordig die hebben geld als water, lijkt net. Misschien niet alle ouderen, maar goed. Wel ja. Veel. En is het bijvoorbeeld het vier-ogen-principe? En dat is iets wat een soort contract wat je met de bank maakt. En dat is, of dat kan een kind zijn van een oudere, of misschien nog een hele goede vriend. En dat zorgt ervoor is dat er, mocht er ineens een groot bedrag verdwijnen, is dat er dan voor een tweede moet dan gaan meetekenen. Ja. En was daar bij de bank, had je het idee dat dat ook wel landde, dat daar interesse in voor was? Nou, die kwamen zelf met dat idee bij mij. Okay. Dus dat hebben we ook zo ingesteld. Ja. Hey, en hoe is het nu met je moeder? Ja, nou, omstandigheden goed. Ja, ze is, er zijn wat medische dingen gebeurd pas geleden. Wat onze aandacht nu heeft even vol. Mm-hmm. We zitten er even vol in. Maar ja, het is. Ja, we weten nog niet hoe het gaat eindigen straks. Nee. Nee, want bij haar zijn natuurlijk, is het geld weggehaald. Ook die sieraden, juist ook sieraden waar dus emotionele waarde aan zit. En toch, Rick, het verhaal van Raymond staat niet op zichzelf, hè? Nee, zeker niet. Nee, ik heb even contact opgenomen met de Nederlandse Vereniging van Banken en dus ook met de Fraude Helpdesk. En zij signaleren toch wel echt een nieuwe trend. Mensen die het slachtoffer worden van die bankhelpdeskfraude krijgen dus ook steeds vaker bezoek thuis. En dan niet alleen om een pasje op te halen, maar dus ook om nog wat sieraden mee te nemen. Nou, de oplichters gebruiken allerlei smoesjes daarvoor. Bijvoorbeeld, nou mevrouw, er zijn veel inbrekers actief bij u in de wijk. Dus uw sieraden zijn veiliger bij de bank in de kluis. Al dat soort dingen, ontzettend triest natuurlijk om dat te gebruiken. En ze nemen ook vaak computers mee. Onder het mom van, nou, er staat een virus op. Wij moeten die computer even schoonmaken. Ja, ja, zo bedenken ze van alles. Ze gaan dus geraffineerd te werk. Nou, we zijn nu weer wat alerter allemaal gemaakt. En ik hoop, Raymond, heel erg dat, nou ja, dat de daders uiteindelijk nog gepakt worden. En ja, het zou geweldig zijn als dat sieraad, vooral die ring die ze van haar man heeft gekregen, dat die nog terugkomt. Ja, we halen weinig hoop maar op, die ring. Nee. En ja, dat qua bedrag, ja, het onderzoek dat is natuurlijk nog vol bezig. En ja, we zullen zien. Ja. Ik weet het nog niet. Sterkte in ieder geval, ook ja, voor haar. Dankjewel. Tot zover ouderen die opgelicht worden. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of een vraag stellen. Deze keer een vraag over het stelen van auto's. Want kan je nou, net zoals in films, auto's stelen door die draden aan elkaar te verbinden, Rick? Ja, de Hollywood autodiefstal, bestaat die? Ja, de Hollywood autodiefstal. Nou, inderdaad, met die draadjes en dan zo'n auto die aangaat, wilde achtervolgingen. Nou, jeugdsentiment denk ik voor bijna iedereen. Zeker ook voor mij. Ik zat vroeger altijd bij mijn opa en oma op de bank dit soort doodenge films te kijken wat dat betreft. Maar kan het eigenlijk? Nou, dat vroegen we aan André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigencriminaliteit. Dat is mogelijk voor oudere auto's van grofweg naar voor 98. Na 1998 binnen Europa hebben we een startonderbreker verplicht. En er zit er dus een transponder in de sleutel en in de auto, en die moeten met elkaar communiceren. Dus met draadjes tegen elkaar aanhouden en de auto starten, ja, die tijd eigenlijk achterhaald. Je moet best weten welke draadjes je tegen elkaar houdt. Als je in een film ziet eten, rommel onder het dashboard, die twee draadjes tegen elkaar aanhouden. Ja, dat is toch, ik denk, achterhaald. Dat is leuk voor de film, maar dat is niet reëel. Oh, zo gemakkelijk als het er dus in films uitziet, dat is het dus zeker niet. Ron, wel eens auto's gestolen? Ja, met sleutel. Met sleutel gewoon. Ja, maar dan moet je wel eerst die sleutel dus hebben. Die kan je vinden. Als je mijn bowlingcentrum bij het rek gaat voelen en je doet even heen en weer, dan gewoon je vanzelf rinkelen. En tegenwoordig druk knopje, weet je precies welke auto het is. Maar je hebt nooit geprobeerd die draadjes tegen elkaar aan te zetten. Nee, want er zat ook nog een stuurslot in. Ja, vroeger zat er ook een stuurslot nog in. Dus dat was ook nog wel een klus om dat doorbreken. Nee, het beste is gewoon optakelen op de ambulance, autoambulance wegrijden. Dat is gewoon zwaailicht aan. Dat is ook te doen. Oh, ja. Oké, gewoon even optakelen. Nou, ja, en dan gaat hier een wereld voor mij open. Ja, en als er weer een alarm eraf. Niemand onderneemt actie, joh. Nee, ik noem nog maar even, Ron doet dit allemaal niet meer. Nee. Dit is heel veel jaren geleden. Anders had je hier ook niet mogen zitten. Nee, precies. Hey, en Rick, heel kort nog, maar is het nou steeds makkelijker of moeilijker geworden in de loop van de tijd om een auto te stelen? Nou, dat vroeg ik dus ook aan André. En hij liet mij weten dat het eigenlijk alleen maar makkelijker wordt. Ja. Ja, veel is natuurlijk elektronisch aangestuurd. Nou, stel je auto staat voor de deur. Je autosleutel ligt thuis achter de voordeur. Dan kunnen ze met speciale apparatuur dat signaal versterken. En dan gaat de auto open, omdat de auto denkt, hey, die sleutel is heel dichtbij. Ja. Nou, gelukkig heb ik zelf een rammelbak die je nog aan moet fietsen. Dus dat is hou zo. Goed, ik wil jullie allen danken voor jullie komst naar de studio. Zometeen gaat hier 5 dagen verder met Meerte van der Drift vanuit Haring over de gevolgen van dijkwerkzaamheden aan de Waal. Heb je zelf een vraag voor onze misdaadlijn? Stuur dan vooral even een berichtje naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. Een audiobericht zou ook wel leuk zijn, want maak het tenslotte radio. Dan kunnen we de vraag ook echt daadwerkelijk laten horen. Volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. En maandag natuurlijk om 8 uur staat onze podcast online. Nog een heel fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI.